Працягваем расказваць пра кнігу Леаніда Дранько-Масюка «Над пляцам». Верш з кнігі чытае Таццяна Козік. Старонкі з кнігі. На ровары. Круціцеся колы, сціраючы гуму, ніякага груку, ніякага шуму. Адно, што ланцуг скубянуў і грызе галінку алешыну ў зыркай расе. А вось і чыгунка, суседняя вёска, і неба не ўпасць у пустое дупло. І пасвяцца пчолы, і мёдам, і воскам там дыхае хмара на даху дэпо. І ластаўка маці даглею імкнецца. Паеду назад, бо мне гэта здаецца. Круціцеся колы па чорнай шашы, на беразе чорным з наіўнай душы, пярун валачобны лагодна смяецца. Палівачка. Палівачку пакінь, будзе дождж, з лёгкім водарам аўтамабільным. Пад акном у гародчыку кош, да падмурка прыціснецца шчыльна. Дождж, бы меўшы чатыры нагі, прымчыць па запозненай крызе, і гарынскія берагі да бляшанага неба наблізіць. Будзе дробна звінець, сумаваць, палівачка ў дрымотнай адрыне. Будзеш ты каля шыбкі стаяць і глядзець у гародчык сіні. На маланкі агністы воз, які робіць шалёныя скокі, кіт сухі і патрэсканы скрозь будзе ў кош асыпацца глыбокі. У майстэрні разбіра. Драўляны летапіс гартаю, шуміць драўляная трава, прымацаваная ганталем на чорным шулу спіць сава. На клямцы кропля залатая, я не спыняюся, далей драўляны летапіс гартаю, у кроплі свецецца алей. Платы і цацачныя крамкі, і воллі пеўня ўначы, сава схіляецца да клямкі, драўляным крыллем трасучы. Старонкі з кнігі.